میری چولی پر دے مولا، میری چولی پر دے مولا، میں تیرے در تے آیا، کر دے کرم رب سایا، کر دے کرم رب سایا، کر دے کرم رب سایا، کر دے کرم رب سایا، صدقہ حسن حسین دا مولا چولی دے وچ پا دے، چولی دے وچ پا دے، در تو خالی کوئی نہ جاوے، ایسا کرم کما دے، ایسا کرم کما دے، تینوں واسطہ اس سونے دا، تینوں واسطہ اس سونے دا، جدیاں تو قسم چائیاں، کر دے کرم رب سایاں، کر دے کرم رب سایاں، کر دے کرم رب سایاں، کر دے کرم رب سایاں، بیماراں دی سونے رب دور ہوئے بیماری، دور ہوئے بیماری، دے اولاد نرینا سب نو دور ہوئے لاچاری، دور ہوئے لاچاری، زہرا دا صدقہ مولا، زہرا دا صدقہ مولا، اج سب دیاں ہون پلائیاں، کر دے کرم رب سایاں، کر دے کرم رب سایاں، کر دے کرم رب سایاں، کر دے کرم رب سایاں، اللہ اللہ کر دے کر دے، جان نکل جائے میری، جان نکل جائے میری، آخر وقت ایمان جے دے وے، ربا رحمت تیری، ربا رحمت تیری، تیر نور دا صدقہ مولا، تیر نور دا صدقہ مولا، اج دل دیاں ہون صفائیاں، کر دے کرم رب سایاں، کر دے کرم رب سایاں، کر دے کرم رب سایاں، کر دے کرم رب سایاں، بچھڑے ہوئے میل دے نائے، ٹوٹے دل تو جوڑے، ٹوٹے دل تو جوڑے، ساڈے جے بدکاراں نوں وی سیدھے رستے موڑے، سیدھے رستے موڑے، رحمان کریما مولا، رحمان کریما مولا، سب تیریاں بے پروائیاں، کر دے کرم رب سایاں، کر دے کرم رب سایاں، کر دے کرم رب سایاں، کر دے کرم رب سایاں، شیرازی رب ستر ماواں تو ود پیار ہے کردا، تو ود پیار ہے کردا، تر جاندا جو رب سونے دے یار دا پلہ پھڑدا، یار دا پلہ پھڑدا، اپنا ایمان ہے پکا، اپنا ایمان ہے پکا، اسے لئی آساں لائیاں، کر دے کرم رب سایاں، کر دے کرم رب سایاں، کر دے کرم رب سایاں، کر دے کرم رب سایاں، میری چولی پر دے مولا، میری چولی پر دے مولا، میں تیرے در تے آیاں، کر دے کرم رب سایاں، کر دے کرم رب سایاں، کر دے کرم رب سایاں، کر دے کرم رب سایاں، کر دے کرم رب سایاں، کر دے کرم رب سایاں،